की गली चांद हैरान है क्या पता, अरमानों के सब इरादे परेशान है क्यों भला, क्यों बादलों की गली चांद हैरान है क्या पता, अरमानों के सब इरादे परेशान है क्यों भला, ए दिल बता जाने क्यों इस मर्तबा तूने मुझे ये क्या कह दिया, ए दिल बता ऐसे क्यों हैरत भरा ये प्यार यूं तूने दे दिया। दिल बता